برگ سبز برنامه شماره 72 چشم بکشا که دلده دلدار به تجلیز از در و دیوار این تماشا چوبنگری گویی لیست دار غیر هور دیار ما تماشایی او خر تماشایی ما آمد افراخته میرفت و به شوخی میگفت که بسی کسه نیست رو به زیبایی ما شوخی میگفت که بسی کسه نیفروه به زیبایی ما او ز ما فارغ و ما طالب او در همه حال خود پرستیدن او بنگر و خود رایی ما نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم تا کجا صرف شود مالی و عقاری ما نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم، نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم، تا کجا صرف شود مالی عقبایی ما. حالیا مست و خرابی، حالیا مست و خرابی به کیفیت روش، پس از این تا چه رسد در سر رسوایی ما. حالیا مست و خرابی که پیشیدیت اوشد، حالیا مست و خرابی که پیشیدیت اوشد، پس از این تا کسد بر سر رسواری ما. Oh, shit. عشق تو با خوشه ساخته یک تو مرو دست و پایش ببوس و مستن کن زیر آن زلف کارچون چشم شد

زیندت تیز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت تیز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاطر دست افتد. این هم درد سبزی بود توفیم دردیش علی نگهدار شما. این بود برگ سبز شماره 72 که با همکاری آقایان فاخته‌ای، تجدیدی، جهان بگلو در استدیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ به ترتیب شوشتری و منصوری، اشعار نیز به ترتیب از عطار، صغیر اصفهانی، فرخی سیستانی و عراقی، ضرب از جهانگیر ملک.